Never knew you before. I'd been walking around with my eyes on the floor, but now you're everywhere to me. You're every face that I see. Things ain't moving quick enough for me. I guess I've been running round town, leaving my tracks burning out rubber, driving too fast. Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical, portant-vos aquests nous èxits de la música internacional i nacional. Avui, escoltant noves creacions d'artistes prou importants, com per exemple aquest ja tercer àlbum de la cantant escocesa Amy MacDonald, realitzat l'11 de juny de 2012, Life in a Beautiful Light, un àlbum que de moment té un sol senzill, aquesta cançó que acabem d'escoltar i que es diu Slow It Down. Totes les cançons de l'àlbum composta per la magnífica compositora que és Amy MacDonald. Molt ben rebut amb les crítiques aquest disc, que a més té cançons meravelloses com el seu 4th of July. Did too, but winter so long and my heart still sings for you, and I dream of the one summer night I spent with you, and it still goes on. July. Well, the first day of spring, well, it came and gone, and the summer did too, but winter so long, and my heart still sings, sings for you, and I dream of the one summer night I spent with you. And then the rain came down in the sheets of gray, July. And the fireworks still pop in my head, the flag still flies overhead. And the banner still blows, still blow in the wind, the crowd still cheer, the crowd still of July. Feliç 4 de juliol ens cantàvem aquesta cançó, la primera que podem trobar amb el darrer àlbum publicat per Emmy MacDonald i que us presentava un àlbum que conté en la seva versió normal 12 cançons, però amb una versió de luxe que també ha sortit 21 cançons. Emmy MacDonald, Life in a Beautiful Light. I ara marxarem cap a una cantant que ens arriba des de Puerto Rico. Ella ja té uns quants anys, concretament va néixer el 1955 i també se la coneix com la diva Pon. Ella és Ednita Nazario, que també acaba de presentar un excel·lent nou àlbum que es diu Desnuda, el primer senzill del qual també s'ha publicat. Para el peor amante del mundo. Fíjate si me supo mal que con el tiempo me sabe peor. Un perfecto patán no distingue cuando hay amor. Brillante para el peor amante que se lleva por delante a mi corazón. No te has ganado ninguna medalla, se la pongo yo, se me revuelven las entrañas. Que tantas son que te admiraba es la imaginación, lo bueno te lo puse yo. Para el peor amante esta canción, esto me hará más grande y a ti peor. Se me ve el aire entre suspiros, las manos solas sin querer. El sexo me lo había absorbido, yo me vestía con su piel. Ya para entonces la razón se había dormido, su boca no paraba de comer. Los restos de mi alma repartidos entre las veces que yo lo intenté. más grande y a ti peor. Els excel·lents cantants que ens donava Llatinoamèrica amb aquesta cançó Ednita Nazario, que debutava als anys 70 com a cantant amb el festival de la OTI i que al llarg dels anys ens ha portat molt bones cançons. Aquest era el senzill que deien del seu darrer àlbum Desnuda i precisament ara escoltarem la cançó que dona nom amb aquest àlbum. Ednita Nazario amb Desnuda a Musicòpolis, la teva radiofórmula. ¿Cuánto tiempo me he pasado protegiéndome con el corazón blindado y la guardia en pie? Yo me acostumbré a una vida anestesiada, haciendo el amor, sintiendo nada. Se quebraron los candados desde que te vi. Todo lo que había callado se adueñó de mí. Ya no llevaré excusas a la cama. Hoy voy a entregarme en cuerpo y alma. Segura a tu lado me siento así, desnuda, tan desnuda. Contigo he vencido mi miedo a ser feliz. No reniego del pasado ni de lo que perdí. Mi presente es un regalo solo para ti. Hoy he vuelto a ver estrellas en la almohada. Hoy sé lo que es estar enamorada. Armaduras frente a ti, segura a tu lado me siento así, desnuda, tan desnuda. Contigo he vencido mi miedo a ser feliz. Indefensa ante tus ojos, me desviste tu mirada, voy a darte todo por armaduras frente a ti, segura a tu lado me siento así, desnuda, tan desnuda. Contigo he vencido mi miedo a ser feliz. Contigo he vencido mi miedo a ser feliz. Que cap tipus de por per ser feliç, és com t'ho porta Nina Nazario amb la teva radiofórmula. I ja que escoltem música llatinoamericana, ara mateix canviem una altra vegada radicalment, si hem començat a Escòcia, hem passat per Puerto Rico, anirem fins a Romania, on sap que el món de la música ballable, i si antigament i fa molts anys estava concentrat a Itàlia, després també es va concentrar al Llevant espanyol, doncs ara és a Romania. Un dels darrers temes, n'escolteu un parell, que ens arriben des d'aquestes contrades, és el Romanian Fresh DJs Remix de LLP amb el Show Me Love i també amb Donnie, amb la companyia d'Àlex Mica, i el seu tema Mi Hermosa. 3, 2, 1, 1. Music that feeds your senses. I want your love tonight. exclusiv pe www.mpx.wap-share.io. Sabor, mi hermosa, me dice su amor, mi hermosa, su beso da calor, mi hermosa, me dice su amor, mi hermosa, su beso da sabor, mi hermosa, me dice su amor, mi hermosa, su beso da calor. Exclusiv pe www.mpx.wap-share.io. Amb aquests ritmes acabem aquest segment de Musicòpolis de la teva radiofórmula, ritmes que ens servien des de Romania amb Bel Alpí, amb Show Me Love i també amb Toni, amb la companyia d'Àlex Mica i aquest Mi Hermosa. Són ritmes ballables, ritmes que es porten, ritmes que ens indiquen que la música continua viva. T'agradi o no t'agradi el format que triem? Però això és Musicòpolis, tots els barris hi són representats, el nostre també. El futbol és així, amb AP Irón. No és el mateix ser un donant que anar tirant no estirar-se les que van passant, sinó anar tirant seria algo acollonant. Jo també, també jo en sé fer un art. No perdis el temps amb un somriure obligat. Si per no dir res, per no cansar, potser passar de llarg. Sé que per darrere no et canses de rajar, però pensa que jo també, també jo en sé fer un art.